cocoșul. Vreau să beau până la ziua când aud cocoșul. Așa-mi place mie băutura. Toarnă crâșmăriță, toarnă vinul roșu. Vreau să beau până la ziua când aud cocoșul. Toarnă crâșmăriță, toarnă vinul roșu. Vreau să beau până la ziua când aud cocoșul. Toarnă vinul roșu. Vreau să beau până la ziua când aud cocoșul.